तुझी जुदाई जू ही घणियूं कीअं सहे तो सफर तुझी जुदाई जू ही घणियूं कीअं सहे तो सफर हिकड़े पल में सौ सौ भेरा तोखे सडे तो सफर तोखे पुकारे प्यार मां तो लै वाझाए मरी न वञा ओ परदेसी मोटिया परदेसी मोटिया इन वेरी विछोड़े खां मुंहिंजी जान छॾाए मरी न वञा वेरी विछोड़े खां मुंहिंजी जान छॾाए मरी न वञा जेतिरो जल्दी थी सघई दीदा